الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. دا سورة انبياء دي واللسم سفارة دا آیت نمبر 78 اتا او یایم نمبر آیات دے واقعات ذکر کے دل مخ کی دا ابراہیم علیہ الصلات والسلام واقعہ ذکر شوا بیاور فسید نوح علیہ الصلات والسلام واقعہ ذکر شوا وس واقعہ دا داود علیہ السلام او دا سلیمان علیہ السلام ذکر کی دے وجنا دې سورته سور انبیاء وی. وداود او سليمان او داود عليه السلام او سليمان عليه السلام اذ يحكمان في الحرث كلجدي في سلك ولا دې دوانو فل حرس فبارا د فصل کی اذ نفشت فيه غنم القوم کل چی سر دلی وی فاغی کی اغبی زید غیو قوم والام وکن لالی حکمهم شاہدین امونگو دا پیسلی فاغی باندی گواہان شاہدین اے عالمین مونگا داغی پا پیسل بان لی خبردارو مونتے فتح والا میرا بان فرمائی از نفشت فیه غنم القوم نفشت اے تفرقت کلچی خوری شوی وی یا سری دلی وی از رعت امام بخاری معنی کئی رحم اللہ از نفشت اے رعت کلچی سری دلی وی اغبزی داغ قوم اللہ میرا بان فرمائی وکننا لحکمهم شاہدین منگو فبسلی دا غیبان لی گواہان فوہم یا نفشت نفش تشپی گڑو بیزو چاگی دا چاپ پسلو خوری آغیتا نفش وئی یو سرے و دا غصر گڑی بیزی ور سروی او هغه د چا پسل خوړلی وو پیسله راغله داود علیه السلام لا داود علیه السلام دا پیسله وکړه چې د ګډو بیزو والا دی گڑو بیزو پسل خوڑلے دے نو جورم داغی تاوان باغستے کی گی دا دی بیزو گرم آمانا زکا حدیث کی راضی الاجماع او جور و جبارن دا دین با جورم آغستے کی عجمی سیز دے ساروے دے ڈنگر دے دا چا تاوان او کو داغی نبا تاوان آغستے کی غوا دا میخ دا گڑ دا بیز دا تاوان باغسته کی باغی باندی زمان دے فصل او خورو داود علیہ السلام دا پیسل اکڑا چی پسل او خورل دے دا دے دا تاوان ورکا پٹی واللا خودل تا داود علیہ السلام دا بیزو مالک تا اغتوی ورکا تاوان ورکا انګورو باغ مو مبصرین ذکر کوي فوق انګورو هغه وخوړو تاریخ قیامت دومره و چې بيزوګر ماما سره سمره بيزيوي دا هغه قیامت و ټول ابيزي راواغستل او ټول یې پټي مالک ته ورکړي خو داوود حدیث خلاف شو زکا چې دې سړی قصدن دا بیزی ورشللی وی انگور تا اغا باغ تی ورشللی وی اغای پیو خوڑو تاوان تی واغستلی شو تاغین تاوان واغستلی شو مسئلہ دادا امام شافعی رحمه اللہ تعالی اغا ذکر کئی تاوان بتی اخلی حکدش پی ساروی پردی پسل تور اوخته ده پسل او خوڑو زکه د شپې د پټی په مالک حفاظت نشته ده بزلاړه غوالاړه پردی پسل او خوڑو میوی او خوڑی د دې بزوګر ماما د دې بزو والا نا ساروی والا نا تاوان بچی اغستلې کی زکا چې د شپې خپلې بزی ګړي باندې کا وساتا کولا او مفریدا خوچی کل دا ورزی او خوڑانو بیا زمدار نده زکا بیا دا فٹی والا باندی وی حفاظت ده امام شافعی رحمه اللہ اغا دغا مسئلہ ذکر کری دا امام ابو حنیفہ رحمه اللہ تعالی اغا فرمائی شپی کا ورزوی دوانو لیو شاندی مالک ورسرائی نو بیا بزوگر ماما دغا سارو والا آغازی موار دے پدے باندی زکا تور سرائی او تانے دا پسلو خوڑو چکلا مالک ور سرانشتے نو بیاد بیزو والا آزی مدار ندے نو فیسلی لا داود علیہ الصلاة والسلام لراغلل تم جی پیسلہ کی علماء تکینا دنیا دار لما ورزاغا قمقل دی اب سنبوی علیم تکینا غبستاقا پیسلہ کی نوی که سڑے ور سر دے تاوان اوکو نو بیازی مدار دے سڑے ور سر نشتے نو بیازی مدار ندے نو از دل تسنگا داود علیہ السلام ولی تاوان اخلی دا سڑینا دا زکا چی دیا سڑے ور سرو قصدن پیدا گا پسل خوڑلے علماء کرام ذکر کئی امام اعظم رحمہ اللہ دلیل کی حدیث پیش کئی بخاری ترمیزی نسائی مسلم شریف بدی کی دا دغن استدلال کئی وی العجماء جرغو ها جنبار آگی دا چاسا او خوال آگی نبا جرم آغسته کی خودلتا داود علیہ السلام پیس الگ کری دا پٹی والا امخ پریشان دی الگ ازاو پا بیزو سکو ما بیزی ساتلی ندی دلتا بیزو گر ماما پریشان دی جیار زمان خو بیزی لاری دا خو زمان سرمایه و دوان طرف تا فریشانی وا سلیمان علیہ السلام تا خبر را ورسیدو اگا وی کما تا پتوی دا پی سلام آدازی نکولا ما دا گڑی بیزی دی پټی مالک له حواله کولې چې دا تواله د دین افیس کا او د دې وړې ځان له استعماله وافقار را ولا خرڅو یو کال پوری بزو حالت یې پټیا والا حواله کاو چې ته د دې پټی خیال ساته دا مې و چې واپس پر ځای تا ورسیدا دا به ته حواله کې الته بتا تخپلې غړي بيزي حواله شي. سلیمان علیہ السلام دغه پیسہ کولا دواړه طرف ته مالکان خوشاله زکا بیزوګر ماما وای چې دا بیزو سر می خو ختم نشو بیرته ملاو شي پټی والا هغه وای چې دا ما ته خپل میوه ملاو شي خو کال پورې به وساتم به به ورکما. دا داوود علیہ السلام پیسہ غ قضا وا غ حکم وو دا سلیمان علیہ السلام پیسلہ غم و صالحتن و صلح و اللہ مربان سوری عزیسائی برمائی و صلح خیر و اغدرت الانفس الشخ و ان تسلح و تتقو فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا. اللہ مربان فرمائی ملک سے پوئے شوی پی کنا اللہ دی پوئے کا فرمائی و داود و سلیمان داود علیہ السلام و سلیمان علیہ السلام از یخکومانی فی الحرس خلجی پیسا لکولا غدوانو دا غفصل فبارکیم از نفشت فیه غنم القوم خلجی خوڑلیو خلجی سریدلیوی فاغی کی بزی دا غقوم و کلا لی حکمهم شاہدین او مونگا پا پیسلی دا دی بانلی خبردارو گواهانو ففهمناها سلیمان پا زیادت پوها ورکڑی و مونگا سلیمان علیہ السلام تا و کلن آتینا حکم و علما او دی دوانو تا مونگ ورکڑی و فی غمبری او فوهم. حدیث مبارک کی رازی ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ حدیث تے نبی علیہ السلام فرمائلی دو زنانا راغلی ما شمانان ورسرو شرم اخراغی داوی بچے گو خوڑو پیسل راغلا داود علیہ السلام تا مشروی دا زما بچے دے کشروی دا زما بچے دے. داود علیہ الصلات والسلام فقضا به للكبرى مشرب بی له ورلا و عزت استا بچی دے اوی بہا کی بے سلا وکڑا. سلیمان علیہ السلام راو تو اغا خبر شو اغا ورتوی زداتی پی سلا کوم ایتونی بسکین سکین چلر ال راوڑائی تا بچی با پمن باندې نیمکو نیم با تو اخلی و نیم با دا اخلی هرچی اغا کش را بی بی وا اغا ورطوی فقالت الصغرى لا تفعل يرحمك الله اللہ دی بتا رحمو کی دا کار مکوا هو ابنوها لا دا دی بچه دی زمان دی دا دی دی مکوا پا من دی منی موا. سلیمان علیہ السلام پیسله دا اغا کش ری بی بی بارا کی وکر دا ستا بچه دی وائل اغا بلیل زنی میں کاسم دا غیر و دا غیر پی نخو گیدو. امام بخاری رحمه الله امام مسلم رحمه الله دا حدیث نقل کړی دی نو فرمایي ففهمنا سليمان مونږه زیاته فور کړی وا سليمان عليه السلام تا وكل الاتينا حكم وعلما او دې ټول ته مونږ ورکړی وا پیغمبري نبوت او علم وسخرنا مع داوود الجبال او ما تبکڑو داود علیہ السلام سر غرنا یو سب بہنا چی پاکی بے بیان ولم وطویر او مرغان هم دا غطابیو و کلنا فائلین او منگو دا غکار کونکیم وعلمناہو سنعت لبوسل لکم امگا خودا نکڑی وادا تا دا جڑاولو دا زغر استاسو دا فارا زغراغ جامعی تاوی چی دا وسپنی والا جامعی بندونا بندونا فکی سڑی دا جنگ نبچ کئی لی تحسین کم من باسی کم دی دا فارا چی بچ و ساتی تاسو دا جنگ ستاسینا فهل انتم شاکرون آیا تاسو قدر کول کیئی آیا تاسو شکر کول کیئی کنام فَلَنْتُمْ شَاكِرُونَ فَسَيَتَاسِ يَي شُكَرْ كَوْنْكِ تم قدر كوا دا اللہ دا نعمتون شکری آدا كوا وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحِ سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلَامِ او دا فارا دا سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلَامِ مُنگا تَبِكْرِ وَهَوَا عَاصِفَةً تِزَامِ تجری بی امری چی چلی دل بعد غفا حکم باندی الال ارض اللتی اغزمکی اغیتا بارکنا فیها چی من برکتا چولی او فاغی کی بلزے کی رازی سور سواد آیت نمبر 36 کی تجری بی امری رخا وی دیر نرم حواوا دلتا وی عاصفتا تیز حواوا علماء کرام جواب کئی ویسل کی ہوا فرفتار کی آصفت انوا پیساس کی رخا انوا مثال پتاور ٹکٹر کی روانی تب ایدہ دیر تیز او دیر دا روان دے گر ورد خوچ کلتا ٹوڈی کی ناسی جاز کی ناسی اگر دیر پس پیٹ کی روانی ہوا تا تپتن لئی دا ایدہ رخا ہوئی اللتی بارکنا فی عام اگر چی مونگا برکتا چولے او فاغی کی وکلنا بکل شیئن عالمین امونگا او فہا مونگا او فہر شد بان لی فوام ہر شد بان لی مونگا فوائیو یا سلیمان علیہ السلام تخبارا کی وئی چی کلب براو چتی دون رخان فمزمز بان لی بیر تبا کیناستو نوم پا رخا پا نرم ہوا پا قلار قلارا کلب چی براو چت شو بیا با دیر پا سپیڈ باندی روانو دیوی میاشتی مزل بے فیدک و ٹیم کی کاؤ و رواہو ها شہر و غد سور سبا کی ذکر کی یل دی بیا تفصیل دے دیوی میاشتی سفر بے پا لگ سات کی کاؤم دا غرمی خوب لبا سلیمان علیہ السلام کابل تطلو افغانستان تا دا جمی بارکی چکل با جمی شو ازربایجان تا بتلو یخو ملکونو تا بتلو پاوڑی کی او پا جمی کی با گرم زیتا تلو کم زی بیتا بیت منو دو آغا زیتا با سپیڈ باندی تلو سلیمان علیہ السلام یو زیر ایناس دے یو زیر کی مجمع کی یو سڑے دے سلیمان علیہ السلام بیان کئی یو کس را دے دا تا دیر دیر گوری مجلس ختم شو سڑے وی سلیمان علیہ السلام ما دے زین اوچت کدی سڑی نوی ری دا ما دیر دیر را تا کتل اگا اوچت کو لال دا اندوستان پر جزرہ کیا کینا و علتی ورسید سڑے بسی علتی ورد کتل گتل روحی تی واغستو سلیمان علیہ السلام ورد فرمائی سڑی آستاد وجی نمونگ دل ترالو اگا اسرائیل علیہ السلام مرگ فرشتوا وی تاولی دی سڑی در دیر دیر کتل خوال چی بری تی روح آغسته وی وی اللہ ما تویلی فلانی زی که تی روح والا و تیم کم پاتی و مال اللہ سڑی تیم کم دی و دلتا دی ستا پا وجه منی دلتا را ورسید دلتا زوتا را ورسید ما سلیمان علیہ السلام تخ کی بعدی مبصرین زی کرکی دمرا کرسی بیوی جو سمرا خلق باغی مطابق بزیتی دی و کمی دی وکلنا بكل شيء عالمين موږ یو بهر شي زبان لې فوا و من الشياطين او بعضي د شيطانانو نام تابع کړو موږ مې یو سونا چې غو پی به والي له د د فارا و يعملون عملا دون ذلك کار به کاو کارون به کول اغه کار سوا د دینا وکلنا لهم حافظین او مونگو دیلا حفاظت کون کی ناشنا ناشنا کارون بے کول ملغلری بیرا استلی اولنی سڑے دے چی سلیمان علیہ السلام چی در دریاب نے ملغلری را استلی دریاب کی کار کھڑے دے ویعملون عملا دون ذالک دا کارون سور سبا کی ذکر آیت نمبر 12 کی ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شر وصلنا له عين القطر دغ کارون بے کول یعملون له ما یشاء من محارب و تماثیل و جفائن کل جواب و قدور الراسیات اعملوا آل داود شکرا و قلیل من عبادی الشکور آل تی تفسیر ذکر دے غلغت دیخون بے جوڑول سمندرون نبے سامانون را استل شیطانان نبے کارا غستو بستے بیا وداود و سليمان داود عليه السلام و سليمان عليه السلام اذ يحكمان في الحرس كل شدي في سلك ولا فبراد فصل كي اذ نفشت فيه غنم القوم كل جسري دلوي بزي باغي كي اغا دقوم وكلنا لحكمهم شاهدين امونگو دا پیسلی داغینا خبردار فوها ففهمنا سلیمان پزیات پوہور کڑی ومن سلیمان علیہ السلام تا وکلنا آتینا حکم و علما او ٹولو تا مونگا یعنی دی دوانو تا مونگا ہر یو تا مونور کڑی وا پیغمبری علم وسخرنا ما داود الجبال ما تا بکڑو داود علیہ السلام سرغرنا یسبحنا تسبیحات بے بیان والطير او مرغانهم وكنا فاعلين او مونگ یو کون کی ددی کار وعلمنا وصنع تلبوس لکم خودن کڑی ودتا دغزغرو چغا جامی دستاسو دا پارا ازغری دستاسو دا پارا لتحسنكم من باسكم وعلمناهم خودن اوکرا سنع تلبوس لکم دا جوڑولو داغا زغرو استاسو دا فارا لتحسنكم من باسكم دا پارا چی بچگی تاسی دا جنگ استاسو نافهل انتم شاکرون آیا یی تاسو شکر کون کی ولی سلیمان الریحا دا پارا دا سلیمان علیہ السلام منتابی کڑی و حوام آصفتن تجری بامره چی تیزا وا او چلی دلبا فوکم داغا باندی لالارض اللتی زمکی غیتا بارکنا فی آچی برکتا چولی و منفاغی کی و کننا بکل شین عالمین او مونگا فہر شد باندی فوام ومن الشياطين او بعض ذا شيطانان نام يغوصون له اسوغو چغفي وهل دلرا ويعملون عملا دون ذلك او كول بيكارنا سوى عددين وكلا لهم حافظين او منغا دلرا حفاظت كونكي